пустыя клопаты і пратакольныя хітрасці. Я не прыхільнік аўтарытарных метадаў кіравання, якімі карыстаецца наш першы прэзідэнт. Але згадваючы свае прыгоды з беларускім чынавенствам у Нямеччыне на пачатку 90-х гадоў, я часам схільны падзяляць ягоную брутальнасць у адносіна да сваіх клеўрэтаў. Не магу сабе ўявіць, каб такое было магчыма сёння, як тое было пры Кебічу у той пераходны перыяд. Што б ні казалі грамадзяне старой даты, канец СССР і дзяржаўны суверэнітэт былых рэспублік вольным хмелем напомніў сэрцы грамадзянаў. Здарылася невераемнае. Стала магчыма адносна лёгка выехаць за мяжу, убачыць свет, нешта купіць, завязаць карысныя знаёмствы. Постсавецкія чыноўнікі, маючы ўжо сваю не вельмі мазольную капейчыну і доступ да сціплай валютнай казны, як кузуркі са службовымі і нават дыпламатычнымі пашпартамі абляпілі замежжа. У пасольстве рэдка быў калі які тыдзень, каб ад высокіх начальнікаў з Менску ці вобласці не было званкоў ці факсаў з просьбай, рэкамендацыяй ці нават патрабаваннем паспрыяць, даць машыну, сустрэць, забяспечыць перакладчыкам. Каштавала вялікіх нерваў і нават хітрасці прывучыць усіх начальнікаў звяртацца ў Міністэрства замежных справаў і ўсё рабіць праз іх. Начальнік управлення Савету міністраў, не гаворачы ўжо пра міністраў і намеснікаў, ніяк не хацелі звяртацца ў МЗС. А ў амбасадзе было ўсяго 4 дыпламаты і 3 машыны. Амбасаду ліхарадзіла. Прыходзілася даводзіць, адбівацца, лаяцца, а калі-небудзь размаўляць па-мацернаму. Гэта гучыць дзіка, але як былы член прэзідыуму Вярхоўнага Савету і дзейны дэпутат, я часам карыстаўся ў тэлефонных канфліктных размовах гэтай трэцяй мовай, прынятай у калідорах улады, і як ні дзіўна гэта дапамагала. Для мяне гэта не было надзвычайным здарэннем, бо падобнай музыкі я ўжо наслухаўся ва ўладных кабінетах у гутарках па тэлефоне з прадстаўнікамі Савета міністраў. Выпадкі былі самыя неверагодныя. Уявіце сабе сітуацыю. ТАСІС фінансуе навучанне тэхнічных спецыялістаў тэлекамунікацыі ў Берліне. З Менску прыязджае не інжынер, а новапрызначаны старшыня беларускага тэлебачання таварыш Кісель, фактычна міністр, ніякай мовай не валодае. Прыязджае на 2 дні раней, бо так лётае самалёт. Гатэлю няма, сваіх грошай траціць не хоча ці не мае. Сядзіць галодны ў вестыбюлі ў Берліне. Прымаю гістэрычны званок з Менску з дзярштэлерадыё. Вырашыце пытанне, вырашыце пытанне. Як? МЗС таксама адказвае: падумайце і дапамажыце. Званю ў Берлін Васілю Лявонаву. Ён лічыцца ў спісах пасольства, хаця фактычна прадстаўнік Кебіча ў Нямеччыне. Працуе паводле свайго пляну, не ведаю, чым займаецца. Мае дакладныя запіскі ў Сламін пра статус Лявонава закончыліся нічым. Дык вось, Кісель сядзіць у гатэлі, у вестыбюлі, Лявонаў едзе ў гатэль, забірае Кіселя дадому, корміць, поіць, кладзе спаць. Дарэчы, сказаць, у Васіля Лявонава залатая жонка, настаўніца паводле адукацыі. Або яшчэ весялейшая гісторыя. У канцы 94 году з высакакласнага берлінскага гатэлю «Марытім» прыходзіць да нас у амбасаду у Бонфакс метры 3 даўжыні. 5 грамадзянаў Беларусі, сярод іх адзін член урада і 2 высокапастаўленыя чыноўнікі, за 3 дні спустошылі 4 міні-бары, не разлічыліся за тэлефонныя размовы і зніклі. У нямецкіх гатэлях рэгістрацыя пастаяльцаў не такая строгая, як у нас. Пры выпісцы звычайна прыбіраюць так званыя экстрас – тэлефон, сауна, заказы ў нумар. А інфармацыя пра міні-бар прымаецца, як правіла, на павер. Калі знаходжанне гасцей аплачвае нямецкі бок, кантроль можа ўвогуле адсутнічаць. Як гэта атрымалася з высокімі беларускімі гасцямі, цяжка сказаць. Дырэкцыя нямецкага гатэлю «Марыцім» прасіла амбасаду дапамагчы знайсці пастаяльцаў ці коштам амбасады пакрыць выдаткі на суму каля 800 марак. Інакш гатэль звернецца ў «Інтэрпол». 1 даляр раўняўся на той момант 1,49 маркі. У факсе поўная раздрукоўка асартыменту міні-бараў. Аднаго піва 32 пляшкі. Шлю тэрмінова прабачэнне да мя пасольства на адрас гатэлю, спрабую кваліфікаваць усё як непаразуменне. Па прозвішчы знаходжу тэлефоны найбольш важных асобаў у тэлефонным даведніку Саўміну. Адзін з іх віцэ-прэм'ер. Тэлефаную. Кажа, даў грошы аднаму члену дэлегацыі, былы старшыня былвыканкаму, для разліку, а той, пэўна, забыўся, бо быў не зусім цвярозы. Не ведаю, як яно там было на самай справе. Паведамляю віцэ-прэм'еру нумар банкаўскага рахунку гатэлю, раю зрабіць тэрміновы перавод грошай і паведаміць у амбасаду, інакш вымушаны буду паведаміць пра здарэнне ў адміністрацыю прэзідэнта. Усё закончылася мірам. Да Інтэрполу не дайшло. Гэта былі проста кур'ёзныя выпадкі. Складана выглядала сітуацыя з праектамі «Тасіс», дзе ў якасці папярэднікаў паміж Брусэлем і Беларусю выступалі нямецкія юрыдычныя ці фізічныя асобы. Тут нашы чыноўнікі разам з Брусэлем і пасярэднікамі спаборнічалі, як, дзе і каму больш адшчыпнуць. Пра гэта я пісаў больш падрабязна ў частцы пра каламутны бізнес на пачатку перабудовы. Для амбасады значыла наступнае. Нейкая асоба ці арганізацыя пасярэднік з Нямеччыны раптам выходзіць на амбасаду і патрабуе, як прадстаўнік ураду Беларусі і Брусэлю, зрабіць тое і тое. Пры гэтым не мае ніякай ксівы, ніякага дакументу, а толькі паведамляе, што, напрыклад, паслязаўтра ў Бон прыязджае такі-такі міністр з Беларусі. А мы нічога не ведаем. Прыходзілася шукаць па тэлефоне таго міністра з Менску, высвятляць, што там і як. Уявіце сабе, напрыклад, амбасада Нямеччыны ў Менску не ведала, што сюды прыязджае федэральны міністр. Думаю, што цяпер нашым дыпламатам у гэтым сэнсе працаваць лягчэй.